pământ mai. Să-mi săruți pământul meu mai cum îl sărutam și eu mai. Fată de munte-n măi, fată mare cu cozi lungi mai printre meri și printre nuci măi. Frunza de fac măi mă primeau mereu cu drag măi. Tot ce-am vrut mi-au dăruit măi, dar eu vai le-am părăsit măi. Și de atunci eu cânt mereu